Si malolokku domar nidaho, alai rohaku saihon soan. Di bahene kal suping mi ito, marusuk tubuh supusuk ki. Baju pandoto sai mai laila mo tuai.